الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد باب السرية التي قبل نجد دا باب دی په بیان د اغسریه کې او د اغل اختر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجد طرف لېګلې و نجد ویل کېږي چې کله مرتفع من تهامه الى ارض العراق هر هغه پورته دی د مکی مکرمین رواخلی تر ارض العراق فور دی مکه مکرمه او مدینه منوره د په حجاز کې راځي په نجد کې داخلي نه دي موجوده وقت سره په دې کې ریاض قصیم او حائل دا علاقه د سعودي عرب راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجد طرف لا یو سریه او یو لخر لګلو چې ابو قتاده رضی الله عنه د اغي امیر او اهل السير والمغازي را اداده الى فتح مكه نمخي ابن سعد رحمت الله عليه په طبقات کې وای چې دا په اتم کال د هجرت باندې شعبان میاشوا امام بخاري رحمت الله عليه دا د فتح مکه نرسته ذکر کړ نو دا احتمال لري اذا دای رای داوی چې دا د فتح مکه نه رستو او یا امام بخاری رحمت الله علیه د ترتیب زمانی لحاظ نه کړه کوم چې کتاب کې ذکر کړي تقدیم متأخر کله کوي پکې ارض محارب ورلوی فنجت کې دا واقعیا پاغه ذکر راغلی و دې کې پنځل له صحابه کرام نبی اسلام لګیلو دشمنو تختیدو دا غینا غنیمت پاتې شو نو مسلمانانو لا د غطان قبیلې نه دو سو خان روستي او دو زره غړي بيزي او علامه ابن تین رحمت الله عليه وجه په دې سريه کې لس مسلمانانو او یو نیم سل اوخان روستي او په دې کې ډیر اوخان د نبی کریم عليه الصلاه والسلام د پاره شول زکه مالکه او باقي د نورو مجاهدین د پارش الطاغی تقسیم شول او صحابه کرامو په دې کې پنځه شرزې تیرې کړې عدد د صحابه کرامو په دې کې پنځه شو بعضی لس ذکر کړې او بعضی پنځه لس باب السريه التي قبل نجد وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد نبي الإسلام يو سرية وفي الأخر لقلو دنجد طرف لا فكنت فيها نظم فديك يوم فبلغت سهماننا 12 بعيرا نرسيد لوي أغبرخ يو إسيز من دولس دولس أخان هذا يو لدولس أخان ملاو ونفلنا بعيرا بعيرا او سوائرا كرشوم ليويو فرجعنا بلا بثلاثة عشر بعيرا نوافس شبو من فديار لسبحان ماني باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيما باب ده فبيان دريكي النبي صلى الله عليه وسلم د بنو جزیمه قبیله طرف له خالد ابن الولید رضی الله عنه لګلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین نمخې درینیم سو صحابه کرام باندې مشتمل یو سریه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په قیادت کې د دین اسلام د تعلیم او د تبلیغ په غرض باندې بنو جزیمه قبیله طرف لېګلې و چې دا د مکی مکرمینا لاندې جوړه او خطه علاقه وا مشرقي طرف لا علامه کرمانی رحمت الله علیه وی چې دا د عبد القیس یو قبیله و دا غی شاخو علامه عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې وی چې نه دا دا غی شاخ نو بلکی دا بنو جزیمہ دا عامر ابن عبد المنات دا اغا اولاد کراتلل خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ چې کله د اسلام دعوت دی د ورکولو د غزې له ورور رسیدو نو دی د اسلام د اقرار غ تعبیر په صحیح طریقه باندې نشو کولای د اسلام نه فزې باندې دی یو سبانا سبانا صحابي به هغه شالوی چې د پلار نیک دین پری دی او د بل دین په روان شي دای به وي چې موږ خپل زور دین پری خره د دین اسلام په روان یو خو خالد رضی اللہ عنہ دای په مقصد باندې پوه نشو شروع یې وکا سی پا قید کرا وستل سی ہو وجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچے کل اطلاو شو خبر شو چی اغی سبق ناویلی دی او اقرار دا اسلام کولو خو اغا لفظ ادا کولی نشد آغی پا زبر لفظو انو نبی اسلام خفشو او دعای وقتا اللہم انی ابرو الیکا مما صنع خالدن اللہ زبی زاری کوم تعالی دا غصنا چی خالد رضی اللہ عنہ کرید و پیر دا دعا وقتا او بیا نبی اسلام علی رضی اللہ عنہ له سمال ورکو بنو جزیمه له یوړو او د دې ټول قتیلانو دیته ورکو او خالد رضی اللہ عنہ په دې باندې سګوننګار نه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مغلی کې د جهاد لپاره ده او بل دې په مقصد پوه نه شو ظاهری لفظ د اسلام د ذکر نکو او په کار دا و چې غو تاکید کړه و نه تاکید نه مخ کې دی او ځکه نبی اسلام او چې د بریم رسو خلکو د فارې دا سبق پرې خودو فدی باب کې مصنف رحمت الله علیه دغه واقعیا ذکر کړي باب بعث النبي صلی الله علیه وسلم خالد بن الولید الی بنی جزیمه وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلی الله علیه وسلم خالد بن الولید الی بنی جزیمه نبی علیہ السلام خالد رضی اللہ عنہ بنی جزیمہ لے گئے ہو فدعاهم الی الاسلام نرابللیو اغی اسلام لدعوت ورکول فلم يحسنو ان یقولو اغی داخل نشول ویلے داخل تعبید نشکول اسلمنا چی غید اسلمنا ویمو مسلمانان چیویو فجعلو یقولو نصبعنا صبعنا شورو شیو چی غیوی مون صابیان چیویو صابیان چیویو صابی بے اغا چالوی خپل زور دین تریدی لپلار نکاو نمی دین چوردن نشی مطلب دا صبعنا خرجنا من دین الى دین آخر یو دین نوتیو بالدین لا فجعل خالد یقتل و یأثر شروشو خالد رضی اللہ عنہ چسی وجل و سی فقیت کرا وصل و دفع الى کل رجل مننا اسیره ابن عمر سیبوی فمونکی هر یوتن لخپل قیدی ورکولو کم صحابہ چی ورسلو هر چالی قیدی حوال کولو حتى اذا كان يوم تري پور چرس پور شوا حتى اذا كان يوم ان يوم من الايام يرز درزنا او يا ذا چرز پور شوا انتهاء اورس الى امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره حكم خالد رضي الله عنه دا قتل دي هر يوس ري زمن خپل قيدي کم قيديان می درکړي هر يو قيدي و جاي فقلت ابن عمر سي وي ما وي والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره قسم دي زما په الله چې زه خپل قیدین قتلوم او نه بقتل یو سره زما د مرګرو خپل قیدی حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له تر دې چې موږ نبی رسول الله دراغلی او دا خبره مور له ذکر کړي وا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال النبي رسول الله لا اذكر ذكر ودعاء غفتي وا اللهم اني ابرئ اليك مما صنع خالد مرتين وبيري ويدو يا الله یقینا بیزاری کوم ز تعالی دا غسنا چې خالد رضی الله عنه کړی یغید اسلام اعلان کولو او تعبیر نشو کولو بیا موږ وجدیلی باب سریه عبد الله ابن حذافه السهمیه وعلقمه ابن مجزز المدلجی رضی الله عنهما ويقال انها سریه الانصار تباب د بیان د سریه او لخر د عبد الله ابن حذافه السهمی کې دارنگی پو بیان دل اخر دا علقمہ ابن مجزز المدلجی کے دا مجزز کیو اگا قیاف شناس شخصیتو چرس و مصنف رحمت اللہ علیہ پا کتاب الفرائض کے پباب القائف کے حدیث ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل کور لخوشال رادن نشو ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ وی او وی چګورنن مجزز المدلجوي اسامه او زید رضی الله عنهما په یو صادر کې پټو د اخپې ښکاری دي. نو اې دې چې د اخپېو کتی د یو رنگ تکثور او د بل سپینو خلکو د دې په نسب کې عیب او طعن کولو چې ګنې دا زید فلار نه نه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا لو جنن مجزز راغله او قیافه شناس سلیو او د دې دوه خپې وکتی باقی بدنونه او سرونه په کپڑا کې پټو ندوی چې ان هذه الاقدام بعضها من بعض یقینا دا بعض قدمونه د بعض لري دا د دې بعض لري. نبی اسلام پری باندې خوشحال شو علقمه د دې زوی او دا ویل شو چې دا سریه د انصار وا عبد الله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه قریشی صحابی دی قدیم الاسلام نه او د اولنو مهاجرینو نه صاحب د هجرتینو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کسرا له خط لیګلو دائم دی لیګلو او د بیا په مصر کې وفات شو الته کې دفن نه د دې واقع تفصیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعید رضی اللہ عنہ پا حدیث دا سی ذکر کئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو شخص دیو سریعی او دیو لختر امیر جوڑ کو حکم ورلو کو چید امیر اطاعت کوئی نو دا امیر د سفر په دوران کتنی مرگرو نخفشو او دی لیوی چه تاسو زما اطاعت او تابداری کوئی کنه دی طول ورلوی چه اولینا ندور له حکم اکو چه خدمات تابداری کوئی نو خشاک راجم کئی خشاک و لرگی چه راجم کل اغیل اور ورتکو او بیدی لوی چه دی اور لوردن نشئی و بعضی کسانو ارادو کا خو بیا مرگرو رونی ول چه اور لولی تاسو وردان گئی ورکوب کوئی نو خو پا نبیر اسلام ایمان دلی وجه نروڑی چه دور نمو اللہ بچ کے و تاسو پا اور زان سوزوئی چراغ النبی کریم صلی الله علیه و سلم له خبر ورکو نبی اسلام ورلوې قطا سو د خبره منلې او د اور لور د نشو ول تر قیامت به نوې روتی یا معنا دا د پر اور کې بمړوي ژوندې به نه راوځي یا دا کدا مو جایز غنل نو د اور له وردن نو یو جهنم له غرزی دی او الله پیغمبر ورلوې الطاعه فی المعروف د امیر تابعداری خو په نیکی کې دا معروف لاند چې تاسو له حکم کوي اب منه یو کله معروف نه اپ له حکم نه لوي تابعداري نشته لا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق المخلوق تابعداري بد الله فنا فرمانه کې نه کوي واقعي دا سي امام بخاري رحمت الله عليه ذکر کړي او پر روایت د ابن سعد کې یو په طبقات کې ذکر کړل لګ مفصل لې رسول الله صلى الله عليه وسلم لدا اطلاع شو چې صحابش د جدی خواله د سمندر په غاړه باندې راغلي دا خطر او اندیشه ده چې اسنه په مسلمانانو باندې حمله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علقمه ابن مجزز المدلجی رضی الله عنه په قیادت کې درې سو صحابه کرام د دوی پس دی پسې ورولېګل هغه شو چې په تاول کې چې صحابه را په فراغ نو ایلال او تختیدل نو واپس چې دا صحابه راتلل کم چې تلوارګن دی وای کورونو لالاړل نو علقمه په دې لخر باندې امیر عبد الله ابن حذافه مقرر کو او بیا دا واقعیا په کراغلی چې هغه ورلوې حکم کړو چې تاسو لا اور بلکې یو دی لور ټوپ کړئ او روایت دی ابن ماجه کې دا واقعیا دا شراغلی په صحیح سند باندې حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علقمه ابن مجزر په یو سریه باندې امیر جوړ کړو کله چې دای د سریه او د جهاد نه را واپس ول نو علقمه خو په تلوار سره خپل کور لاړو عبد الله ابن حذافه السهمی امیر کو د په لار کې دای په یو ځای کې ایثارو د خوراک کاک د پاره اور برکړو عبد الله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه داسې خوش طبیعتي وال انسانو نو مرګرو سره خوش طبیعتي او مزاح کولو اغه لوي چې الیس علیکم السمع والطاعه آیا پتا سو باندې زما تابعداری لازم او واجب نه ده دی ورلوي چې ولنه لازم درا باندې امیر موي نور لوی کزه لکم حکم کوم تاسو به منی دی ورلوی چې او منو به نور له حکم کو چې تاسو دی اور لور ټوټ کړئ نو غیدا اراده وکړه چې د امیر دا حکم دی ومني د دې تعمیل دی چې اور لري ورو دانګي نو صحابي ورلوی عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه چې امسکو علی انفسکم فانما كنت امزح معکم ځان راکا وګی ما در سره ټوکی کولی خوش طبیعتي مو کوله مزاق او ابو سعید رضی الله عنه وی چې کله موږ را واپس شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مداواقیا بیان کا نبی علیہ السلام وی من امرکم منهم بمعصیه الله فلا تطيعوه دا الله دنا فرمانه حکم چې در لسو کین نه منای نو امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم روایت ذکر کړی او کوم چې په سنن ابن ماجه کې راغلی خو دیو بل مختلف دی روایت د بخاری کې راځي چې امیر ورله حکم کړو د غصې د وجه نشا ورله غصه شو د دینه پس خفه شو چې تاسو اور له ورو دانګي او پر روایت د ابن ماجه کې راځي چې د خوش طبیعتۍ د وجه ول عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه حکم کړو او پر روایت د بخاری کې راځي چې دای د اور له ور دانګلو اراده کړو خو یو بل را کابو کړ او پر روایت د ابن ماجه کې راځي چې صحابي ور لوي چې نه نه ځانو نه را کابو کوي اور له ور ټوک کوي ما در سره خوش طبيعتي بولا علامه ابن قیم رحمت الله علیه میلان دا چې دا جدا جدا واقعي دي او صحیح خبر هم دا چې دا جدا جدا واقعي شي ځکه امام بخاری چې کوم روایت ذکر کړی نو پدې کې امیر د صحابه کرامو د دې سریه علقمنه المدلجی او د ابن ماجه په روایت کې چراغین په هغه کې عبد الله ابن حذافه تسهمی امیر دی او بیا امام بخاری رحمت الله علیه دې طرف له اشاره کوي په ترجمه الباب کې او یقال انها سریه الانصار ویل شي چې دا سریه د انصار او مطلب دا چې دا واقعات او قصص مختلف دي یو جدا واقعا و بل جدا واقعا و امام بخاری رحمت الله علیه دی واقع تعدد لپدی سره اشاره کوي چې ویقال انها سریه الانصار دا جدا سریه و ځکه عبد الله ابن حذافه السهمی او علقمه ابن مجزز المدلجی دا دواړه مهاجر صحابي انصاریان ندي بعضی وی انصار ول په دې اعتبار ویل شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم مدد کولو نو په لغوي معنا سره ورلا وی انصاری ویل شي او صحیح خبر ده چې دا مهاجرین دي انصاریان نبی نو دا واقعیا متعدد ده و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه فاستعمل رجلا من الانصار نبي عليه الصلاه والسلام يقول اختر لي قالوا الانصار يوسف فاغي باندي امير مقرر كلو ابن سعد وي عبد الله ابن حذافه السهمي رضي الله عنه انصاري ولا بدي اعتبار وي النبي عليه السلام مدد يقولوا وامرهم ان يطيعوه دی صحابه له حکم کړو چې د امیر تابعداري او اطاعت وکوي فغضب نو دا امیر په خبره غوسه شو فقال الیس امرکم النبی صلی الله علیه وسلم ان تطیعونی وای تاسو له نبی اسلام دا امر نو کړی چې زما اطاعت او تابعداري وکوي قالوا بلا ای ورلوی چې ولې دا قال فاجمعوا لي حطبا د امیر ورلوی چې زرا جمع کوي مال سلرګي او خشا فجمعوا لي را جمع کړیو فقال دی ورلوی او خذوا نارا اور بل کوي او قدوها نداور بلکلو فقال ادخلوها ندور لولی دی اور لوردن نحی وردان گئی فهمو ندی قصو اراده کرو شعور لدی ورطول کی وجعل بعضهم یمسکو بعضا او بعضی پک بعضی مرگیر راگی رول نی پری خودلو ویقولو نفررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا من النار او ورلیوی چی موخو تیخت کری نبی علیہ السلام ندور نموخو دی اور نتیخت دی پار ایمان روڑے اما زالو حتى حمدت النار وخسکن غضبه دی همیشه پدی کیو تردیش اور یخ شویو دو غسم سر شویو فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی الاسلام للا خبر رسید لی ونو فرمائی لیو لو دخلوها کدی دی اور لوردن شویو تاکم اور چی دی بلکڑو دی لوردن شویو ما خرجو منها الى یوم القیامة نبغی رو تی دین القیامت برزی پوری پدې اور کې بدای مرشوي وي او یا لو دخلوها کچرت دی د دې په سبب باندې د جهنم اور لوردل نشي وي معاذ الله وما خرجوا منها الى يوم القيامه بیا بتنه نراوته عذاب برزخی کې به وي اطاعت فی المعروف الامیر تابعداری خو پنی کو کارونو کې دا په معصیت کې خو تابعداری نشته باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجه الوداع باب د بیان د دې کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو موسی شری رضی الله عنه چې د نوم عبد الله ابن قیس او معاذ بن جبل رضی الله عنه دا یمن لږیږي چې خلقو له تعلیم ورکی او تبلیغ ورلو کی دعوت د ایمان ورکی قبل حجه الوداع د حجه الوداع مخې پنهم کال د هجرت د ربيع الثانی په میاشت کې ابو موسی رضی الله عنه د یمن مشرقی جانب لږیږي او معاذ رضی الله عنه مغربي جانب لا وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن ابي برده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن ابو برده وي چې نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى او معاذ بن جبل رضي الله عنهما يمن الذي يغنيو بعث كل واحد منهما على مخلاف ليغلو هر يود د دوالو على مخلاف جدا جدا ذلی او علا خیلا مخلاف ذلی لیا سبی لویده شی قال راوی وی والیمن و مخلافانی یمن پر اغا وقت سر دو سبی یا دو ذلی وی ثم قال بیاد اللہ پیغمبر دی صحابه اکرام لویده وی اسرا ولا تعسرا اصدوار اسان تیا کوئی او تنتیا مکوئی خلق من دی سختی مکوئی و بشرا او خلق خوشار ساتیتا اصدوارا ولا تنفرا او متنفر کوئی ما خلق خفا کوئی ما فانطلق كل واحد منهما الى عمله نتلو هر یو د دې دوارو خپل عمل لا تمکار لې چې لګلو پاغي کې لګیا شو قال وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه ويو هر یو د دې دوارو نا کړي چې بسلو خپل ازمکه کې كان قريبا من صاحبه چو باغ نږدې د خپل مرګرینا احدث به عهدا لا مرګرتیا به ورسره نه وکولا فسلم عليه سلام به پیچولو د خپل ځمکه نتیب بل خواته لو دی له پته ولګي شو د یو بل سره نږدې یو د یو بل د ملاقات زیارت او د سلام د فار براتل یو بل سره به ملاقات کولو سلام به چولو فسار معاذ فی ارضه قریب من صاحبه ابي موسى نتلو معاذ رضی الله عنه په خپل ځمکه کې خپل صوبه کې روانو قریب د خپل مرګ لري ابو موسی شری رضی الله عنه سره چې نن خو په دې لار سره کې مودل تداغه علاقه نږدې ده اجا يسير على بغلته حتى انتهى اليه واذا هو جالس نراغلو چې را روانو په خپل خشره باندې تر دې چې غل را رسیدل او ناس افي ابو موسى رضي الله عنه ناس وقد اجتمع اليه الناس وخلق له جمع شيو واذا رجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه او ناس په ویکت یو سړی چې د سره ناس وو د په خوا کې یو سړی چې تړلې شي دا دواړه لاسونه هغه د سر سره دوار لاسونه د سر سره تړلې شي وو فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس ايما هذا معاذ رضي الله عنه ابو موسى له ويل يا عبد الله بن قيس دا څه شي دي ايما هذا اي شيء هذا فايما ففتح يد ياسر او مين بغير اشباعنا اي شيء هذا فاسال كده اي استفهام يرى او ما تمانا د شيء اندا وغالی فتنه تخفیفا حضرت کړه دا څه شی دی چې د دې کس لاس د سر سره تړلی شوی قال هذا رجل كفر بعد اسلامه نو وی دا یو سړی د کفر اختیار کړ پس د اسلام نه يهودي اسلام یې راوړ او بیا مرتد شوی قال نو معاذ رضی الله عنه ورلو ویلا انزل حتى يقتل زنرا کو زیګم تر دې چې دی وجل شي اول خو یو نه مرتد در سره ناس ته ټول انتظار کې قال ابو موسی رضی الله عنه ورلو انما جي ابه لذلك فانزل یقینا د خود دی قتل لپاره روسته لشمه دی روسته مو دی قتل لدی خطر اکوشه قال ما انزل حتى يقتل لغور لوی سر لین سرا درا کو زیګم نشید دی وجل دی وجل شوینی فامر به فقتل ابو موسی رضی الله عنه حکم کړو دی وجل شوو ثم نزل دی را کوشو فقال يا عبد الله كيف تقرا القران مرتد مستحب طریقه دا شغل دی وظفور مهلت ورکړی شي تلاغه په اسلام کې څه شکوک شبهات یې غبلري کړی شي نو که ایمان قبول کو خدا ور نه قتل به شي خدا حکم استحبابي دی فشا دین مخکې موجر جایز دی خدا قتل عام او افراد او احاد مسلمانانو لنه له خلیفہ د مسلمانانو له حکم نه بیا معاذ رضی اللہ عنہ دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے تقوس کی فقال یا عبداللہ کیف تقرأ القرآن نور لیویو اید اللہ بند تسنگ قرآن لنے قال اتفوقه تفوقا نو اغور لو ازو وقفق وقفب عن قرآن کریم للم دا ما خود دا فواق الناقنا فواق الناق دی لوی چی لغن تی اوخا او ساروی اولشی او غدا نا پی پٹی کڑی چی خپل بچی لبی را پریدم نو بیا له خوشک انتظار ولو کې تبري چې نه پیرا پری دي دوباره لشي نو دامن کې د دې دوه لشل په منځ کې چې کم ځای د کوم وقفه د لفواق الناقه وي دا داغې نه ماخوذ اتفوقه تفوقا زو وقفه په وقفه قران کریم للم قال فكيف تقرا انت يا معاذ معاذ رضی الله عنه لويتي څنګه لولې مو ابو موسی رضی الله عنه لوي چې اي معاذ ته څنګه قران لولې قال انا مؤول الليل فاقوم وإذا دقيقاً فأول أي سدشفك نبيارا فاسم وقد قضيت جزئي من النوم أو يقناً ما پورا كريخ فليس دخوبنا أغا خوب پورا كم فأول أي سكي نبيارا فاسم فاخر أي سكي فأقرأ ما كتب الله لي نللم قرآن كريم أغا شاء الله مال لي كلي فتقدير كي سمر بللم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي نزا سواب غنم خبل خوب لغا سنگا جي سواب غنم قومتي خبل غا فاسدل انسان چې آرام د دې لپاره کوي چې عبادت لدله تقویت ملاو شي او بیا دې فدي آرام باندې رست عبادت کوي نو دا خوبم د ثواب دی وی فاحتسب نومتي کما احتسب قومتي دا خپل خوب هم داسې ثواب ګڼم لکه څنګه چې را پاسې دل ثواب ګڼم ځکه دا خوب دې د پاره چې د مشم چې بیا د الله بندګي او عبادت وکم وبه قال حدثني اسحاق قال حدثني خالد عن الشيباني عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فساله عن اشربه تصنع بها نبي عليه الصلاه والسلام به يمن للي گلو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه مدتي تفوس کلو عن اشربه دا شراب مبارك تصنع بها في اليمن کی جوړو لشي فقال وما هي نبي الاسلام والله اذا كم شراب دي كتي تفوس كه قال البدع والمزر واذا بدع ومزرني فقلت لابي برده ما البدع وما ابو برده لوي اذا بدعنا مراد شيء لا شيء دي قال نبي ذو العسل اغرى له ولاده جبين نبي دي كده جبين جبين شراب جوړ كه والمزر نبي ذو الشعير او مزر ده اوربشو اغا نبي ذو لوين شيء لالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی کل مسکر حرام هر غشی چې یاد نشکول کیا حرام نه کده جبین نوی کده اوربش نه کده بل سنئی خو چې نشپه کیوی نو هر مسکر حرام نه او رسو براشی هر غشی چې د اغی کثیر نشکول کی نو قلیل لاغی حرام نی ما اسکر کثیره فقلیله حرام رواه جریر و عبدالواحد علی الشیبانی عن نبی برده دا حدیث جریر ابن عبد الحمید الزبی نقل کړی عبد الواحد ابن زیاد د شیبانینا او هغه د ابو بردنا قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن ابيه سعيد بن ابي برده خپل بل عرب موسی شریف رضی الله عنه چې بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده ابا موسى چې نبی عليه الصلاه والسلام د پلار لګلو ابو د دې نکلي لګلو ابو موسی شریف او معاذ رضی الله عنه الى اليمن يمن الله فقال نور ليل يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا اسانتيا کوي او سختيا مکووي خلق خوشاله ساتي او متنفر کوي مخف کوي ما وتطاوع يكون متفقين تاسو متفق سي گئی دوالا اختلاف مکووي فقال ابو موسى يا نبي الله ان ارضنا بها شراب من الشعير ابو موسى رضي الله عنه ور ليل اذا الله نبي یقینا زمون پس وکه باندې شراب دي اور بشونه د اور بشونه خلک شراب جوړي ارغنای زکه ویلي چې اصل قبيله د اشعريين د یمن نوا المزر چې اغه لمزر ویل کې دي چې اور بشو غلا او شراب من العسل البتع او د دبین شراب دي چې غلا بتع ویل کې دي چې نبی رسول الله نور نه پوي کوم کله مسکر حرام تم شي چې نشکول کيا حرام ني فانطلقنا فقال معاذ لابي موسى فانطلقا فقال معاذ لابي موسى دواله تريو معاذ رضي الله عنه ابو موسى لوي رضي الله عنه كيف تقرا القران القران تنزل له قال قائما وقاعدا ولا وعلى راحلتي واتفوقه تفوقا ابو موسى شر رضي الله عنه ولوي ولا لو فناستا او فخفل سور لي بارني او وقفت وقفل لم فهر حالت كيد الله كتاب للم قال اما انا فانام واقوم ویہر چیزے مدشفی پاولی سکیو دکے گم بیارا پاسم فا احتسب نومتی کما احتسب قومتی ثواب گنم خفل قوب لکسنگا چی ثواب گنم خفل درید العبادت دفارا ودرگ فستاتن او خاکڑی شوی ویو خیماو تامبو دیدوارو دا فجعلا یتزاورانی شورشو چی دیدوارو با دیو بل زیارت و ملاقات قولت للرات للبا فزار معاد ابا موسا زیارت کرو ملاقات کرو معاذ ابو موسی رضی اللہ عنہما ایدا رجل موثق ناسا پیو سڑے تڑل شو پات کرو کے زنجر میں ورلا چوی فقال ما هذا نو معاذ رضی اللہ عنہ ایدا سیدی فقال ابو موسی یہودی اسلم ثم ارتد ابو موسی رضی اللہ عنہ لو ادا خو یو یہودی اسلام روڑو بیا مرت چو فقال معاذ لأضربن عنقه معاذ رضی اللہ عنہ لقام خاز بوام دا سٹ لنا مخی ورلو جسٹی وادل تو ایزب ایوام نو حکم کړه شو هغه څټ والے شو تابعه العقديو د مسلم ابن ابراهيم الفراهدي متابعت کړه عبد الملك ابن عمر العقدي ووهب عن شعبه او وهب د شعبه نه د شعبه هغه راویان نه چې روايات راځي مکیږي یو راوی صرف مسلم ابن ابراهيم تر متفرد شوی نه نه بلکې عقدي او وهب تر روایت کړه وقال وكيع والنذر وابو داود عن شعبه عن سعيد عن نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيع نظر ابو داود روایت سے شعبنا نقل کئ نفع عن سره نقل کئ تصغیر تحدیث سره نه رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن ابي بردا وبه قال حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن ايوب بن عاهر قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومي زوی نبی علیہ السلام د خپل قوم زما کله لګل او یمن لا فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم منیق بالابتح نراغله هم زه واپس او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتح مقام کې ټکاو د غزه کې پړاو اچول او راکوزو فقال احجت نبی علیہ السلام را له وتا د هدیت کله احرام دې تړله دغه نبی علیہ السلام حج لراغله نو دای راغل نبی علیہ السلام په ابتح مقام کې ورته تپوس کو جتام د هدیت کله احرام دې تړله یا عبد الله بن قیس قلت نعم ابو موسى رضي الله عنه ما وليش آه يا رسول الله قال كيف قلت ما لوزي نيت كده سنگ ويلي قال قلت لبيك اهلال كاهلالك وما ويلي لبيك ويلي يا الله حاضر يبتلي ويلي او استا فشان احرام متل ما يش داس احرام مني لقد نبي الاسلام جي سنگ احرام دي قال فهل سقط معك هديا النبي الاسلام قال وجه زان تردي قرباني غسامي روستي كنا قلت لم اسق اما ورلی نمی دی روستی نبی علیہ السلام ورلی بیا سنگا در ما پشان احرام دی ما خوزان تر در قربانی ساروی روستی قال انو نبی علیہ السلام ورلوی فتف بالبیت وسع بین الصفا والمروة ثم حلا تواف دی بیت اللہ کا سعی دی صفا و مروة کا بیا حلال شد احرام نی عمر پورا کا دی احرام نی حلال و ازاد شا بیا بدا حج دی پار احرام اتڑی پا یوم التذیہ ففعلت ویداس مکریو حتی مشتت لی امرات من نساء بنی قیس تردی چې سر من غسکړو مال یو زنانا دا زنانا او د بنو قیس دمو د قبیلې د یو محارم زنانا او نه یو محرم زنانا زما دا وختم من غسکړو مطلب دا د احرام نه وته و ومکثنا یا ومکثنا بذلک او وخو درنګ تیر کړو مون په دې باندې ان لم نزل نعمل بذلک همیشه مون چې دا عمل به مقولو حج تبتوبه مقولو حتى استخلف عمر تردی چې خلیفہ مقرر شو عمر رضی الله عنه عمر رضی اللہ عنہ جکل خلیفہ شو روی چی انا ناخذ بکتاب اللہ فإنه یأمرنا بإتمامه من با عمل کود اللہ پا کتاب باننے اللہ رب العالمین من لپا اتمام باننے حکم کرے واتم الحج والعمرة للہ پورا کئی حج و عمر دا اللہ دا پارا نو ابتدا کی با عمر رضی اللہ عنہ خلق دا حج تمتون منکو لگوی دا اللہ کور محجور مپری دی عمرے لمستقل سفر لرازی حج لمستقل سفر لرازی دا مطلب نو جگنی حج تمتول اغنا رواوی مطلب دا چې دا کور همیشه آبادی که په یو سفر کې خلک حج او عمره دواړه کوي حج عمره مو کوي حج مو کو نو بیا به عمره لچته راتلی شي مطلب دا کور آباد ساتي نو موږ دا عمل کول تر دې چې عمر رضی الله عنه خلیفہ شون او د دینه منکو وبه قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن نبي الاسلام معاذ رضي الله عنه لويلو كليت يمن نريغلو انك ستاتي قوما من اهل الكتاب يقينا تبرات لك يا قوم بكتابيان لا فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فلت ورلتراشي ندينه بلدينة قواهي وكتر ألانا إلى وبالمعبود نشتا وأن محمد رسول الله أو يقين محمد عليه الصلاة والسلام دا الله رسول تر ألا دا وحدانية إقرارك ودى نبي الإسلام دا رسالة فإنهم أطاعوا لك بذلك فليس تابداري وكفدي خبرا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات نبیا خبر ورکه چې الله په پیندم دونه فرض کړی دی په کل یوم و ليله فهرض وشفکی فإنهم اطاعوا لذلك فإنهم اطاعوا لك بذلك دا خبره مستاو من لا فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة نو خبر ورکه چې یقینا الله به فرض کړی پتا سبحان دي زکات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مغسته بشي زيد مالدارونا نو واپس کولې بشي زيد فقيران ولا مالدارونه به واغ له فقيران به تقسيمه فإنهم أطاعوا لك في ذلك كذا خبره ممن لف إياك وكرائم أموالهم نو خبردار اويري غزان وسات زي دا قيمتي مالوننا نبا زکات کې ډېر قيمتي اخلي او نبي کار درمیانه به اخلي واتق دعوه المظلوم اويري غز دعوت د خيرو او د بدعاي د مظلومنا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب دبي مظلوم يقينا شان داري د دې دعا د مظلوم او د الله په منځ کې صحیجاب نشه مطلب دا د بدوایي زر خبنيږي قال ابو عبد الله امام بخاري رحمت الله عليه وي طوعت طاعت واطاعت لغه فعت وطعت واطعت حديث کې لفظ اطاعوا لك بذلك راغه د امام بخاري رحمت الله عليه ذهن د سوره مائده آیات لاله انتقال من آیت الى آیت من لفظ الى لفظ کی امام بخاری خاص کر په کتاب التفسیر کې امام بخاری ذهن د سوره مائده آیات لاله چې فتوعت له نفسه قتل اخیه نوې چې د توعت او د طاعت یو معنا ده دا رنګ د باب سمعا د باب نصرا او باب افعال نه دا صیغه او دا لفظ ټول په یو معنا سره راځي طاعت او طاعت لغه دا یو لغت ده فعت وطعت وأطعت الذي طول يوم أنا ثابداري وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ معاذ رضي الله عنه فلت راغلوا يمن والولا نسابنز ولكول جمع وركولا فقرأ نبموس كده آيات نستوى سورة نساء واتخذ الله إبراهيم خليلا بولا والله رب العالمين ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دوستۍ سره فقال رجل من القوم ويل يسري قومنا لقد قرت عين ام ابراهيم يقينا يخشي به سترګې د مور د ابراهيم عليه السلام چې الله زويد اغي په خلت او په دوستۍ سره نیونه د مور سترګې به سمره يخشي به سمره به خوشاله شي زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن نبي الإسلام معاذ رضي الله عنه يمن للي فقرأ معاذ في صلاة صبح سورة النساء معاذ رضي الله عنه نصار بموت في سورة النساء فلما قال هركلة دي آيات نرى رسد له أو دائي ويليو واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه يوسرد دنا رسد ويليو قرت عين أم إبراهيم إبراهيم عليه السلام نمور غستر خبا يخشوي دغه زه مې الله په دوستۍ سره نیولې ده په دې کې خدای دې چې مسکون کې داسې خبرو کې چې یاد کلام الناس سره مشابه وي موږ باطلي ګرځو دا موږ باطل شو کنه نو بعد وایي چې دا موږ باطل شو خو معاذ رضی الله عنه ورله دې ویل کې دې شي غلا پته نه و چې په دې سره موږ باطلي کې خدای جواب بعید ده یادا چې د معاذ رضی الله عنه سره په موسکی نو شاله ولاړو د شاله نه له اواز کړه د ځانې ویل د ابراهیم علیه السلام د مور سترګې خو به یې خښوي د په موسکی نو د ځکه دا خبره کړې ده او یا په موسکی دا خبره کړي نو معاذ رضی الله عنه بور لویل چې دا موسکی دوباره راوګه او شتا په خبره وکړي خدای ذکر نه راغلی نو عدم ذکر په دې دلیل نه چې ګریدا به ویم نه په نفس الامر او واقع کې عدم ذکر مستلزم عدم وجود لره نه دی کې دې چې معاذ رضی الله عنه بور لویل په دې ذکر لی فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين